身一个有灵魂嘛，那我们是那边。خبر عبس وعبيا يوفى الزبوزية أبارين يروسوا مع قبيلة أي مويل مقام أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة alilibakisha Abu Bakri jeshi la Usama baada ya kuona kule kwamba jeshi lile lilikwenda kule lilikotakiwa kwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini chini ya utekelezaji wa Abubakar baada ya Mtume kuwa hayupo, hapa inaonekana Abubakar aliridhishwa na kazi iliyofanyika kule, kwa hiyo hakulivunja jeshi lile, alilibakisha. فعاجلته عبس وذبيان جيشي هيلو لكباتوا غفلة لكاكوتوا غفلة نما كبيرة ماويلي عيو كبيرة لعبسي وذبيان ومنازلهم بنجد na makazi au nyumba za makabila hayo zipo sehemu inayoitwa Najd. Mima yali wa hadhi alqura, ni eneo linalofuatia baada ya sehemu inayoitwa Wadi al-Qura. Wa jabal Tai, na mlima Tai. Fanazala ba'dhuhum bil abraq, baadhi ya walio katika jeshi hilo waliweka kituo au waliweka kambi sehemu inayoitwa Abraq. Wanazala akharun, wengine wakaweka kambi mahala panapoitwa Dhilqissa, maudhiani shamal al-Madina. Abraq na Dhilqissa ni sehemu mbili zilizo kaskazini magharibi mwa mji wa Madina. Shamal al-Madinati al-Gharbiyya, jihata Najdi, upande wa Najdi. Wajtama maahum, mabwana wale yani hao Dhubyan na Abs walijiunga nao kundi katika kabila la Bani Asad. Waman intasaba ilaihi min Kinana, na wanaonasibika nao wanaohusiana nao katika kabila la Kinana. Kinana ni kabila katika makabila ya Arabu. Wa kad ba'athu wafdan, hawa mabwana Abs, Nubian pamoja na hayo makabila yaliyojiunga nao Bani Asad na Kinana wanaotokana na Kinana walipeleka ujumbe wakati baathu wafdan li Abi Bakr, walituma ujumbe kwenda kwa Abi Bakr radhiallahu anhu, yatlubuna liktisara, ujumbe huo, ujumbe wa watu, sio barua. Neno wafdi likitumika tuelewe kwamba ni ujumbe, lakini ujumbe wa watu, delegation. Yatlubuna aliktisara, wakiomba au kutaka kuishia kwenye swala, duna zakat, bila ya kutoa zaka. Na walituma ujumbe maalumu upeleke ombi Abu Bakar Siddiq kama kiongozi wa Uislamu, kwa mabana ya sisi baada ya kuwa mtume kishakufa, sisi swala inatutosha, sisi tutaishia kusali tu, hii habari ya zaka hapana. Faaba, Abu Bakar akakataa, waraddahum khaibin, akawarudisha mikono mitupu, khaibin, mikono mitupu, bila ya mafanikio, khaibin. Wakhashya ala al-Madina al-Bayata, lakini Abu Bakar kama kiongozi na kama mnavyojua kio, miongoni mwa sifa za kiongozi ni kuwa na mtazamo wa mbali tofauti na walio wengi. Hiyo ndio tafsiri ya kiongozi. Alichelea, alichelea ala al-Madina, kwamba kwenye mji wa Madina al-Bayata unaweza ukafikwa na mashambulizi ya ghafla usiku. Al-Bayata alichelea mashambulizi ya usiku, kwamba hawa wamekuja, muonekano wao ni muonekano wa kheri, wamekuja bwana, tunataka hivi na hivi, lakini baada ya kukataliwa lao walilokuja nalo, hatujui wanapanga nini. Hilo fajaala ala anqabiha, ikamlazimu aweke katika njia za milimani, kamweka Ali na Talha na Zubair, Abdullah ibn Mas'ud, akawaweka sehemu zote ambazo kuna miinuko na milima. Katika masuala ya kijeshi kuna maeneo ya kistratejia, wanaita hivyo strategic areas, yani askari au jeshi halikai mahala popote tu, kuna maeneo maalumu hayo ni lazima uweke watu wako, kwa sababu adui anapoingia au kutoka lazima utamuona, na ni rahisi kwako kumshambulia kuliko ni yeye kushambulia. Sasa ndio kilichofanya na Abu Bakar. Kwa hiyo aliwaweka hao, wa amara ahla al-Madina, alafu akawaamuru raia wa kawaida watu wa Madina biluzumi almasjidi, wabaki msikitini, watu wote waende msikitini. Sasa sikushangaze kwa sababu watu bado hawakuwa wengi sana kama leo. Wengine leo ingekuwa kuna uzito fulani, watu milioni 5 au 10 waambie waende msikitini. Misikiti hii inatutosha kwa sababu tu kundi kubwa la Waislamu hawaswali. Na dalili miezi ya Ramadhani kidogo tu watu wanaswali nje. Falamma rajaa wafdu mani ya zakat, uliporudi ule ujumbe wa wazuia zaka, ule ujumbe uliotumwa kwenda Madina wa mani ya zakat, wa wenye kuzuia zaka, ila qaumihim, kwa jamaa zao, atma'uhum fil madina, waliwapa tamaa ya kukamata na kushikilia mji wa Madina. Liqillati man fiha, kwa sababu ya uchache wa walio katika mji wa Madina. Kwa hiyo dhana ya Abu Bakar ilikuwa ni kweli. Faagharu alaiha, kweli wakaushambulia mji wa Madina. Faarsala man bil anqabi ila Abi Bakari, akatuma ujumbe wakatuma ujumbe man bil anqabi, wale askari waliowekwa katika yale maeneo ya kimkakati milimani. Anqabi ni njia zinazopita milimani. Wakatuma ujumbe kwa Abu Bakar kwamba jeshi limeingia la maadui. Fakharaja bil muslimina ala nawadhi, Abu Bakar akatoka akiwa na Waislamu wakiwa juu ya ngamia. Neno nawadhi ina maana ya al-ibilu allati yustaqa alaiha, ngamia wanaotumika kutekea maji kwenda visimani au kwenye chemchem kuteka maji, kwa hiyo wanaitwa hivyo. Kharaja alaihim, fakharaja alaihim, akatoka kuwatokea maadui. Meruka faharaba aladuu, maadui wakakimbia. Watabiahum, wakafuatwa na Waislamu. Ila dhi khashab wadi biqurbi Madina, mpaka mahala panapoitwa dhi khashab, na ni bonde hilo karibu na mji wa Madina. Fakharaja alaihim ridun liladui biqurabin kad nafakhuha, akatoka kuwatokea maadui, yani akatoka akiwa juu yao kwenda kuwazuia na kupambana na maadui. Biqurabin kad nafahu, wakiwa na viriba walivyojaza upepo ndani yake. Anasema wa fiha al-ibal, katika hivyo viriba mlikuwa na kamba, thumma dahuha, manake daharajuha, waka vile viriba wakavitupa vikawa vina kama mpira unavyokwenda, mpira ukirushwa katika eneo lenye ukirushwa chini unavyokwenda, ikawa ndio vile viriba vina. Manake kiriba ni mfuko fulani unaotengenezwa kwa kutumia ngozi, ni mfuko unaotengenezwa, unaweza kuwekea chochote kile, maji, unawekea maji. Sasa wao walijaza, walipuliza kwenye vile viriba vikajaa, vikatuna pumzi, alafu ndani yake wakatia kamba, wakafunga, kisha wakavirusha hivi ala ardhi. Fanafarat ibilu almuslimin. Sasa wakati vile viriba vinakwenda kama mpira, wale ngamia Waislamu, kile ni kitu kipya, walipoona wakaingia hofu, ngamia wakakimbia, wanafarat wakaogopa na kukimbia ngamia Waislamu. Warajaat bihim ila Madina, wakawarejesha wale waliokuwa wamepanda Madina. Walam yusra ahadun minhum bifadlillah, lakini hakuuawa yoyote hata mmoja kwa fadhila za Mungu. Kwa hiyo maadui waliwaogopa wale, kwa hiyo wakatumia mbinu hizo, mbinu hiyo, badala ya kuingia vitani wakajaza vile viriba, alafu wakavirusha. Walipovirusha wale ngamia wakaogopa, kuogopa wakageuza njia kurudi Madina. Walam yusra ahadun, hakuuawa yote katika wao kwa fadhila za Mungu. Basi thumma kharaja Abubakar laila, Abubakar alitoka usiku, ala baqiya, akiwa na askari waliosalia, wa bayata al-a'daa, akawashambulia usiku maadui. Falam yashuru, hawakutambua lolote kwamba laweza kutokea, illa walmuslimuna ala ruhusihim, isipokuwa ghafla Waislamu wamewasimamia hapo karibu. Illa walmuslimuna ala ruhusihim, isipokuwa ghafla Waislamu tayari wako hapo wamewasimamia. Yani hawakufikiri kwamba Waislamu wangeweza kuja wakati wa usiku kushambulia. Walam tatlu ash-shamsu, na jua halikuchomoza, illa waqad wallaw al-adbara, isipokuwa maadui wote wameshakimbia. Fatbahum Abubakar, Abubakar akawafuata, atawasala dhal qissa, akafika pale tuliposema dhal qissa, kwenye bonde lile. Fataraka biha An-Nu'man ibn Mukarrim, akamwacha hapo Nu'man ibn Mukarrim, ili kama kuna lolote basi atoe taarifa. Warajaa, yeye Abubakar akarejea Madina. Fahina dhaka, na wakati huo, kadima Usama ibn Zaid, Usama ibn Zaidi alifika, minagazwati hii, kutoka kwenye vita vyake, nafikitu kama ulivyoona mwanzo kule. Fastakhlafahu Abubakari ala al-Madina, Abubakari akamweka kama kiongozi Madina. Wataraka maahu jundahu, akamwacha na jeshi lake. Liyastarihu, ili wapate kupumzika. Wakharaja huwa qasidan dha khashab wa dha al-qissa, akatoka ya Abubakar akikusudia kwenda dha khashab na dha al-qissa. Thumma sara, kisha kenda, hata nazala ala ahli rabdha, mpaka akafika mahala akaweka kituo kwa watu wanao wa sehemu inayoitwa Rabdha, faqatala man hunaka min almurtaddin, akapigana huko na wale walioritadi, wa hazamahum, akawashinda. Thumma ghalaba ala biladi Rubyan, kisha akaizidi nguvu, akauzidi nguvu mji wa kabila la Rubyan. Wajaalaha hima lidawabi lmuslimin, akaufanya mji huo ndio himaya ya kulinda wanyama wa Waislamu. Kwa hiyo akapatenga maalum kwa ajili wanyama wa Waislamu watakuwa hapo. Famaraja, kisha karudi zake Madina. Hata idha staraha jaishu Usama, mpaka pale jeshi la Usama lilipopumzika, wathaba min hawalai Madina, na likarejea kutoka katika pande zote za mji wa Madina. Bas kharaja ila dhil qissa, hapo litoka kwenda dhil qissa. Faaskara biha, akaweka kambi huko. Waakada ahada ashara liwaan, akafunga bendera 11. Li ahada ashara qaidan, kuwafungia viongozi 11 wa kivita. Malizia hicho tasiru jeshi la ahli ridda. Hapa tunaona sasa kupelekwa majeshi kwa walioritati. Saifullahi Khalid ibn al-Walid, huyo Khalid wajahu, alitumwa au alipelekwa na Abubakar kwenda kwa Tulaihata ibn Khuwailid al-Asadi tuliyemwona nyuma. Faidha faragha minhu qasada Malik ibn Nuwaira, akaambiwa akimaliza kazi huko aende kwa Malik ibn Nuwaira bil Butah, aliyoko Butah. Pili alikuwa ni Ikrima ibn Abi Jahli, wajahahu ila Musailima al-Kadhab kule Yamama. Kwa hiyo Musailima alipigwa vita na aliyetumwa kwenda kupambana naye ni Ikrima. Abu Jahli amekufa akiwa kafiri, lakini mwanaye alisilimu, ndio huyo hapo. Tatu ni mtu mmoja aitwa Shurahbil ibn Hasana, wajahahu fi athari ya Ikrima, huyu alimtuma baada ya kuondoka Ikrima. Huko nyuma iliongezwa nguvu kwa kutumwa Shurahbil ibn Hasana. Alafu Muhajir ibn Abi Umayya, wajahahu ila junudi al-Ansi, huyu Abubakar alimtuma kwenda kwa askari na wanajeshi wa Al-Ans, wa muawanati labna, na kwenda kusaidiana na abna. Kwa tafsiri hapo, abnao ni qaumun min al-Fursi, ni watu katika Wafursi, sakanul Yamana, waliorowea katika mji, katika nchi ya Yemen. Wamekuja miaka mingi Yemen, wakakaa pale, wakazaliana, kikawa kizazi. Kwa hiyo hawa Arabu wa Yemen kidogo wana mchanganyiko na wa Iran, sababu kama mnavyojua wakati Iran imeshika dola, imetawala dunia, maana huko nyuma wa Iran walitawala, alafu na Warumi pia. Sasa wakati wanatawala wa Iran, katika jumla ya maeneo yao wa waliokuwa wameweka watu kutawala ni Yemen. Yemen. Alafu thumma yamdhi baada ya hapo aende Kinda. Tano, Hudhaifa ibn Muhsin al-Ghatfani wajahahu ila ahli Daba, alitumwa kwenda kwa watu wa Daba. Arfaja ibn Harthama, huyu wajahahu ila ahli Mahara, alimtuma kwenda kwa watu wa Mahara. Mahara ni kabila maarufu, utasikia kuna wa Mahara, wa Mahara kutoka huko. Wa amara hadha wa man qablahu, alimwamuru huyu na aliyepita kabla yake, kwa maana ya yule muhajir, ayajtamia, wawe kitu kimoja, wa kullu wahidin amirun ala sahibihi fi amali, na kila mmoja katika wao awe kiongozi wa mwenzake katika kazi yake. Alafu Suwaid ibn Mukarrim wajahahu ila Tihama, huyu alitumwa kwenda Tihama, aliyama Tihama iliyoko Yemen. Mwingine aliyetumwa alikuwa ni Ala ibn al-Hadrami, alitumwa ila al-Bahrain, kwenda Bahrain. Mwingine alikuwa ni Turaifa ibn Hajiz wajahahu ila Bani Sulaim, alimtuma kwenda kwa Bani Sulaim. Wa man ma'ahu min Hawazin, pamoja na waliokuwa wakishirikiana na Bani Sulaim katika kabila la Hawazin. Alafu alitumwa na ujumbe mwingine ni Amr ibn al-As wajaha ila Qudaa, alimtuma kwenda kwenye kabila la Qudaa. 11 ni Khalid ibn Sa'id ibn al-As wajahahu ila masharif al-Sham, alimtuma kwenda katika mipaka ya Sham. Haya.